Захара дырэктар. Без труманту і вошы не заб'еш. Вось лозунг баявы за тэхніку мінуўшчыны вашывай. А гадавалі мы іх на сабе ж, здавалася, не знішчыць і машынай. Шпацыравалі вошы па целе, сядзелі чужаеды на карку, а мы іх кармілі, крывавіліся, пацелі, ды ўрэшце паставілі жыццё на карту. Такую лазню наладзілі для чужаедаў, якой яшчэ свет ніколі не ведаў. І пачаліся трагедыі ды істэрыі у чужаедаў расійскай імперыі. Маўчала тут спогаць станка ды сахі, буржуе пад ногаць і вош у штыкі. Ад Якуціі аж да Мазыршчыны чужаецкія кодлы панішчаны з іх гнёздамі ўсімі рубцамі. Дзе струман тужыты, а дзе без прыладдзя, знішчалі старое мы самі, а будаваць жа новае хто будзе? Дядя? Ну дык дружней напінай гужы, дядю ў прыпрэшку, ды дядя чужы. Пародзісты ён і падкованы здорава. Толькі дядя той, не забудьтеся, з норавам. Задам брыкаецца, перадам б'ецца, хадзі асцярожна і спераду, і ззаду. З дядзем не так ужо лёгка і спецца. Рахмана глядзіць, а рыхтуе нам здраду. У іхні хамут, кажа, я не палезу. Вось чаму нам чырвонага спеца патрэба стварыць да зарэзу. А то бывае вось так, ды нярэдка. Патрэбен, напрыклад, чырвоны дырэктар. А ёсць, напрыклад, таварыш Захара. Захара такі, што і д'ябал не пара. Энергіі ў хлопца хапіла б на трох, з запалам да працы гарыць нутро, і нутро не падкапаешся, рабочае, мазгамі зноў жа нядрэнна варочае. Кандыдатура зусім падышла б. Ды вось на кон тэхнікі слаб. Адвагаю бродзіць кроў маладая, не страшны яму гінденбургі і фошы. Ды тэхнікай толькі такою ўладае, з якою не знішчыш і вошы. Такую ў нас і ў жыць цяпер недзеш, да камунізма ж на ёй тым больш не даедзеш. Каб зноў не нашкодзіў з прампарты і гад, і ўсялякія іншыя гадзяняты і гады, каб нам па пацёмку не ісці наўгад у новы паход, мы рыхтуем брыгады. За кадры, за нашы, за тэхніку ўдарна, за новыя веды, старому на злом ісці, каб ад аддзялькома і да камандарма у нашай сацыялістычнай прамысловасці быў маналітны, моцны камсклад, сацыялізму адданы шчыра, цвёрды заўсёды як скала і падкаваны на ўсе чатыры.